زمنگیو دا سی لخکر زمنگیو دا سی کاروان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان زمنگیو دا سی لخکر زمنگیو دا سی کاروان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان ما تبی تورش پی راولی سپین سهار هر باتین تازی وال دی زمونگا گزار کلی جیحاد پا تدبیر یو هدف یو نشان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان زمنگیو دا سی لخکر زمنگیو دا سی کاروان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان هر ظلمی مغازی زاروی گنزوانی کلک معظم ایمان من بحیر جهادی ورگڑی گیلم گو تا قربان پا قرآن ورگڑی گیلم گو تا قربان پا قرآن نمانی غلامی مخباوڑان دی روان زمنگیو دا سی لخکر زمنگیو دا سی کاروان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان هر کافر تا ازغی هر کافر تا خنجر د تکبیر پنارو یا سات علی سنگر ستر نصرت دا اللہ را سرا فہر آن نمانی غلامی مخباوڑان دی روان زمنگیو دا سی لخکر زمنگیو دا سی کاروان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان ارادی مو مضبوط تی کولی مو تردار سر چٹی نامنو مالی شان مو گردار زمونگ مسیر زمونگ مسلک تا حیران طول جهان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان زمنگیو دا سی لخکر زمنگیو دا سی کاروان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان دا عزیز شکیب جان دا عزیز شکیب جان دا عزیز شکیب جان دا عزیز شکیب جان افتخار دا نړۍ لخپل ځان ورته ګران هر لار پرې زیبا یادوي طالب جان هر لار پرې زیبا یادوي طالب جان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان زمنگیو دا سی لخکر زمنگیو دا سی کاروان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان زمنگیو دا سی لخکر زمنگیو دا سی کاروان نمانی غلامی مخباوڑان دی روان نمانی